غم عشق تو که بر هستر آبایم همایی که بر بوم برایم عشقت سر فرازون کامیابن که خوربن به کهسارون برایون که خوربن به کهسارون برایو. آی گل و سنبول ز رخسار تو چینم جمالت ای نگار نازنین آی بی تو گلشن چو زندون به چشمم گلستون آذر از دونه به چشمم ای بی مروبن گلستون آذر از دونه به چشمم آی گلستون آذر از دونه به چشمم.